Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września, jest godzina 6. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Prace nad ustawą o ochronie zwierząt jeszcze się nie zakończyły, mówi prezydent, a rolników zapewnia. Będę miał tutaj także na względzie byt, jakość życia polskich rolników. Białorusini znów wyszli na ulicę, żądając odejścia prezydenta Łukaszenki. W całym kraju zatrzymano około 100 osób. Pożar wybuchł w kolejnym obozie dla uchodźców w Grecji, tym razem na wyspie Samos. Prezydent zapewnia rolników, że oceniając nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, weźmie pod uwagę ich interesy. Andrzej Duda mówił o tym podczas prezydenckich dożynek. Ustawa w ostatecznej postaci oczywiście przyjdzie do mnie wtedy, kiedy te prace się zakończą, po to bym podjął decyzję co do jej dalszych losów. Będę przy tej decyzji miał oczywiście na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, kwestie dobrostanu zwierząt, te wszystkie, które są ważne, ale będę miał tutaj także na względzie byt, jakość życia polskich rolników. Możecie Państwo być tego pewni. Przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja poróżniła koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. Nasi koalicjanci bądź głosowali przeciw, bądź się wstrzymali. No i z tego oczywiście trzeba wyciągnąć konsekwencje. Wygląda na to, oczywiście nie przesądzajmy, w polityce różne rzeczy są możliwe i wiele się jeszcze może zdarzyć, ale w tej chwili sytuacja jest taka, że praktycznie koalicja nie istnieje i konsekwencje tego będą oczywiście także, jeżeli chodzi o stanowiska w rządzie. Szef klubu PiS-u Ryszard Terlecki poinformował w piątek o zawieszeniu rozmów koalicyjnych. Tego samego dnia wiceprezes Porozumienia Maciej Ociepa apelował do PiS-u, by powrócić do negocjacji. De facto je wykańczaliśmy, mamy bardzo dobre porozumienie na stole, także w wymiarze programowym. Jeszcze ta dyskusja właśnie programowa była przed nami, żeby pewne rzeczy dopiąć. I myślę, że nawet może gdyby tego czasu trochę było więcej na dyskusję programową, to nie byłoby też kontrowersji co do ustawy o ochronie zwierząt. Dziś o 13 zbiera się kierownictwo PiS-u, by rozmawiać o sytuacji po rozpadzie koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem. Około 100 osób zostało zatrzymanych po wczorajszych demonstracjach na Białorusi. Tak ustaliły zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Antyrządowe manifestacje odbyły się we wszystkich dużych miastach. W Mińsku według niezależnych mediów w demonstracji uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Demonstranci najpierw próbowali pójść pod rezydencję prezydenta, a gdy droga została im zablokowana, zaczęli przemieszczać się centralnymi ulicami, unikając milicyjnych blokad. Do licznych zatrzymań dochodziło na początku akcji i podczas jej zakończenia. Do brutalnych starć demonstrantów z milicyjnym OMON-em doszło w Brześciu. Tam demonstranci odbijali swoich kolegów. Do zapanowania nad tłumem funkcjonariusze używali gazu łzawiącego i strzelali w powietrze. Demonstranci do godzin wieczornych chodzili po centrum miasta, ale tam również doszło do licznych zatrzymań, podobnie jak w Grodnie i Homlu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska będzie dziś z wizytą w Brukseli. Rano spotka się z ministrami spraw zagranicznych państw Unii. Po południu będzie w Parlamencie Europejskim. Motocykliści z całej Polski spotkali się wczoraj na przejściu granicznym w Kuźnicy, by wyrazić swoje poparcie dla demokratycznych przemian na Białorusi. Przyjechało kilkaset osób. Na miejscu skandowali: niech żyje Białoruś i zwyciężymy. Mieli ze sobą biało-czerwono-białe flagi. Solidarujemy się z Białorusią. Nie wszystko staramy się zrobić, żeby to było jakoś zauważalne przede wszystkim. Najwięcej jest z Białegostoku, Warszawy, Lublina, Gdańska. Wiem, że jest Kujawsko-Pomorskie, jest na pewno też Gorzów. Ludzie z Opola, z Koszalina, z całej Polski przyjechali. Chcemy pokazać to, że wszyscy jesteśmy ludźmi i nie chcemy, żeby dyktator dyktatował ludzi dla tego, żeby zostać przy władzy. Czas na to, żeby on odszedł. To bardzo wspiera ludzi na Białorusi, pomaga im. My też wiemy, że nie jesteśmy sami. Organizatorzy nie wykluczają, że odbędą się kolejne podobne akcje. Pożar wybuchł wieczorem w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Samos. Jak poinformował lokalny portal, strażakom udało się szybko opanować sytuację. Ogień pojawił się w części obozu, w której przebywali nieletni migranci. Jeden z nich trafił do szpitala. Pozostali około 60 osób do hotelu, w którym mają pozostać kilka dni. Przyczyna pożaru nie jest znana. Dwa tygodnie temu doszczętnie spłonął obóz Moria, największy w Europie, otwarty 5 lat temu, w szczytowym momencie kryzysu migracyjnego. Bez dachu nad głową pozostało 12 tysięcy osób. Greckie władze twierdzą, że obóz podpalili sami migranci, by doprowadzić do przeniesienia ich na stały ląd. We Włoszech kończy się letni sezon turystyczny. Mimo obaw o zakażenie, na wakacje wyjechały 34 miliony mieszkańców Italii.

Tak naprawdę przygotowywaliśmy się przez cały rok do tego rekordu. Wczoraj jeszcze takie doszlifowania, zgrania ekipy, no i dzisiaj się udało. Przed godziną 8 będziemy z protestującymi w obronie parku na Kamionku w Warszawie. Park jest nasz! Park jest nasz! Powinni chyba dojść do tego, kto się podpisał pod taką zgodą. Nazwiska powinny być podane i konsekwencje wyciągnięte. Przyjrzymy się także domkom dla Jerzy. Los tych zwierząt nie oszczędza. Mogą być potrącone chociażby przez samochód, a to są zwierzęta bardzo pożyteczne. Trzeba je chronić. Mówić będziemy o polityce i jej wpływie na codzienność. To w salonie politycznym o godzinie 8.13. Odpowiemy również na pytanie z kosmosu do doktora Tomasza Rożka i będziemy mieli także książki doktora Nauka to lubię dla Państwa. A teraz wracamy do muzyki. Gdyby żył, dzisiaj obchodziłby swoje 86. urodziny. Niestety nie ma go z nami od 4 lat. Mowa oczywiście o Leonardzie Cohenie, wspaniałym wokaliście, artyście, poecie kanadyjskim, który pozostawił po sobie mnóstwo pięknej muzyki. I tak pomyślałem, że z tej okazji dzisiaj jego muzyka będzie nam towarzyszyła przez całe 3 godziny, ale niekoniecznie w jego wykonaniu. Zaczniemy od utworu I'm Your Man, wielki przebój, ale w interpretacji Eltona Johna. I'm your man. I'm Your Man. Oryginalnie oczywiście Leonard Cohen, tutaj w interpretacji Eltona Johna. Jakoś tak czuję, że Elton John jeszcze dzisiaj się pojawi. Coś mi tak podpowiada, że Ola Budka w muzycznym rozkładzie jazdy będzie miała dla Państwa jakieś informacje dotyczące tego artysty. A teraz no, najwyższy czas sięgnąć po muzykę polską i cieszę się, że mamy coś absolutnie premierowego. 1 października ukaże się nowy album grupy Lux Torpeda. No i grupa udostępniła już pierwsze jego fragmenty. To na ten moment niech będzie utwór Ekoplan. Yeah! Coplan. To będzie numer 4 na najnowszej płycie grupy Lux Torpeda, płycie zatytułowanej Anno Domini 2020, która będzie z nami od 1 października i wtedy na pewno więcej muzyki Roberta Licy i jego kolegów będę miał okazję zaprezentować, chociaż mam jeszcze jeden nowy utwór na podoręczu, więc może jeszcze dzisiaj uda mi się kolejny fragmencik tego albumu odsłonić. Pozostaniemy przy polskiej muzyce, choć teraz już cofniemy się w czasie do klasyki. W moim kraju Koster Keller. Kraju Koster Keller i oczywiście Ania Ortodoks. Zbliża się godzina 6:30. Skrót informacji, Filip Jarek. Podejmując decyzję dotyczącą ustawy o ochronie zwierząt, będę miał na względzie kwestie ich humanitarnego traktowania, ale również byt i jakość życia polskich rolników, zapowiedział w Warszawie prezydent. Andrzej Duda mówił o tym podczas dożynek prezydenckich, które w tym roku z uwagi na pandemię odbyły się na krakowskim Przedmieściu zamiast w Spale. Przyjętymi w piątek przez Sejm przepisami ma zająć się teraz Senat. W niedzielę w Polsce zarejestrowano ponad 900 zakażeń koronawirusem. Zmarło 11 osób, a wyzdrowiało prawie 450. Liczba potwierdzonych nowych infekcji była mniejsza niż w sobotę, gdy padł rekord. Odnotowano ich wówczas nieco ponad 1000. Wczoraj najwięcej zakażeń zarejestrowano na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Na koniec o nieco innym rekordzie. Ponad 1 000 000 testów na koronawirusa przeprowadzono w sobotę w Stanach Zjednoczonych i jak informują amerykańskie media, to najwyższa liczba w ciągu doby. Pytani przez Reutersa eksperci uważają, że to i tak za mało, by powstrzymać się za oceanem epidemię. Ich zdaniem testy powinny być w USA bardziej powszechne i potrzeba od 6 do 10 milionów takich badań dziennie. Ze statystyk przeprowadzonych przez Uniwersytet Johna Hopkinsa w Baltimore wynika, że na COVID-19 zmarło niemal 200 tysięcy Amerykanów. W całej Polsce pogodnie i bez opadów, na termometrach od 19 stopni nad morzem do 20 na Podhalu, 23 w centrum i 25 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić paprykę czerwoną za 4,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a tabletki Ferry za 39,99 za opakowanie. Można? Można. Oferta ważna od 22 do 26 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Cześć kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Codziennie zmierzając tutaj do studia, tuż przed budynkiem przy Myśliwieckiej 357 rośnie taka piękna jabłonka i za każdym razem przechodząc obok niej, starając się uniknąć, by nie zostać ofiarą prawa Newtona, tak patrzę na te leżące jabłka i myślę, że to stare powiedzenie, że jabłko pada niedaleko od jabłoni, ma wiele odniesień także w muzyce. I taki przykład przed nami. Ten zespół nazywa się Fiction Plan, ale na jego czele stoi pan, który nazywa się Joe Sumner. Nazwisko, tak, znane, chociaż jego tata bardziej znany jest jako Sting. Push Me Under. Just a little bit stronger than me. I used to love you, but now I see you only stood in my sun. Talk about how I'll be dead without you. You bring the fear when the start to doubt you won't save the breath in your lungs. I know you're trying to keep me young. It's your excuse to treat me rough, but I prove to you I'm twice as tough. Oh, let's see what I do. What I'm knowing in you heals me, laying down the law. You don't push me around. You don't push me around. No more can be like the way that it was before. I used to think I was something. I used to think I was I was a little bit scared about all the demons and the snakes out there. But what did I know? Only what you told me was so. Beware of these and beware of those. Better shut your eyes, better hold your nose. Oh, oh, oh, oh, oh. Little Joe, you can't face the world alone. It's your excuse to treat me wrong, but I proved to you I'm twice as tough. Oh, let's see what I do. Sting w swojej autobiografii Broken Music kiedyś wspominał, że w czasach, gdy zaczynali próbę z grupą The Police, często na tę próbę przychodził z małym wtedy dzieckiem i to dziecko stało gdzieś w kącie sali prób i słuchało sobie dźwięków, które powstawały grane przez trio. No jak widać, Joe Sumner wtedy dosyć mocno nasiąknął muzyką grupy The Police, bo w twórczości Fiction Plan słychać to bardzo wyraźnie. Wracamy do muzyki nowej. Jest nowy album zespołu, na którego czele stoją Andy Bell i Vince Clark. Tak, oczywiście, Erasure. Album The Neon promuje utwór Nerves of Steel. Are you gonna make your way back here where modesty pays? Tak brzmi grupa Erasure w 2020 roku. Vince Clarke, kiedyś Depeche Mode oczywiście i myślę, że dzisiaj jeszcze do twórczości jego poprzedniego zespołu wrócimy, ale to pewnie w dalszej części naszego spotkania. A teraz przygotowując się zawsze do spotkania z Państwem, staję przed półką z płytami, patrzę co fajnego tam stoi. No i tak się stało, że kilka dni temu moją uwagę zwrócił album, który ukazał się 6 lat temu. To był debiut tej formacji i debiut, który muszę powiedzieć bardzo interesujący. Bo oni cały czas istnieją, kanadyjski duet, który nazywa się Electric Youth, a na tym debiucie utwór We Are The Youth. Sun. Are the Youth, czyli fragmencik debiutanckiej płyty Electric Youth zatytułowanej Inner World. I tak sobie myślę, że trzeba będzie sprawdzić, co u zespołu słychać obecnie, bo w zeszłym roku ukazała się nowa płyta Memory Emotion. Tak, to myślę, że zadanie na najbliższe dni. A teraz nie samą muzyką człowiek żyje. Rozpoczyna się trzeci tydzień powszechnego spisu rolnego. To ogólnopolskie badanie pokaże stan i kierunek rozwoju polskich gospodarstw. Rolnicy mogą spisać się sami, bez konieczności spotkań z rachmistrzami. Jak to zrobić, sprawdzał Michał Fedusio. W powszechnym spisie rolnym udział weźmie ponad 1,5 miliona gospodarstw. To jedna z największych kampanii prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Skala jest ogólnopolska. Jakkolwiek byśmy do tego nie podchodzili, no każda gmina jest w to zaangażowana. Artur Łączyński, szef Departamentu Rolnictwa w GUS. No jest tutaj tych 6 tysięcy rachmistrzów. Cały aparat statystyki również zaangażowany od strony zarządzania, czy organizacji tego przedsięwzięcia, czy promocji. Właściwie wszyscy są zaangażowani w to przedsięwzięcie. Potężne przedsięwzięcie informatyczne. Te aplikacje, to wszystko trzeba zrobić, tak? To, co się nie robi samo. Ktoś musiał to zaprojektować, ktoś musiał wykonać. To już mamy doświadczenie, wiemy jak to robić, natomiast ta terminowość, skala, no to wszystko musi być grać, prawda? Systemy zarządzające tymi badaniami, cała ta infolinia na przykład. Spore przedsięwzięcie, no, takie organizacyjno, informatyczno, no i merytoryczne, no, bo tutaj to meritum jest istotne, tutaj dużo danych zbieramy. Jeszcze przez 2 tygodnie możliwe będzie samo spisanie własnego gospodarstwa. To mniej pracy dla urzędników i łatwiejszy sposób na spełnienie swego obowiązku. Wszyscy rolnicy otrzymali od prezesa GUS-u listy. Beata Sałdyka z Dolnośląskiego oddziału GUS. Dostają login do tego, aby zalogować się na stronie www.spisrolny.gov.pl i numer PESEL i wtedy możemy spokojnie wejść na stronę internetową GUS-u i spisać się. Spis rolny przeprowadzany jest raz na dekadę. Od ostatniego badania na polskiej wsi sporo się zmieniło. W 2010 roku wyniki spisu pokazały, że ponad 3% gospodarstw tych największych powyżej 50 hektarów użytkowało ponad 50% użytków rolnych. Teresa Barańska, wicewojewoda Opolski. Natomiast tych gospodarstw najmniejszych, no jeszcze jest bardzo dużo, jeszcze obserwowane jest duże rozdrobnienie, przynajmniej na podstawie wyników w 2010 roku. No na pewno obserwujemy w rolnictwie ukierunkowanie na produkcję zbóż i to podstawowych typu pszenica, jęczmień, ale również stoimy, że tak powiem, produkcją rzepaku. Co warto zauważyć, obserwuje się wzrost doposażenia rolnictwa w taki sprzęt specjalistyczny typu agregaty uprawowe. Gromadzenie danych, a następnie ich opracowanie i publikacja powinny zająć najwyżej kilka miesięcy. Takie obligacje są, bo odpowiednie rozporządzenia na poziomie Unii obowiązują. Niemniej jednak mamy te aspiracje daleko bardziej ambitne i też odnosimy się do tego, co było przy poprzednim spisie. Chcemy dużo szybciej zaoferować przynajmniej dane na podstawowym poziomie. Dominik Roskrót, szef Głównego Urzędu Statystycznego. Takie udostępnienie pierwszych wyników planujemy na marzec 2021 roku, czyli dosłownie kilka miesięcy po zakończeniu spisu. Co jest też dla nas dużym wyzwaniem, ale chcemy jemu podołać. Powszechnemu spisowi rolnemu przyglądał się Michał Fedusio, a ja wracam do muzyki. W zeszłym tygodniu miałem okazję zaprezentować nowy utwór nowego zespołu, który nazywał się Formy Planet, a na którego czele stoi Piotr Pawłowski, znany kiedyś z zespołu Made in Poland. No jak się okazało, Piotr jest bardzo aktywny, bo od razu dostałem kilka jego nowych nagrań. Ten projekt nazywa się Bukowski. To jego kompozycja do wiersza Czesława Miłosza. Krzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, na pomieszanie dobrego i złego. Choćby przed tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twoją cześć kując, radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowy, spisane będą ci.